Foto sidan 179. Sparlösa stenen från Västergötland berättar att runorna stammar från gudarna. En av de två sidor som syns av runstenen upptas till största delen av runor. Den andra upptas av bilder. En av bilderna visar ett skepp, en annan en ryttare med draget svärd. Illustration sidan 181. Så här såg den äldre futharken ut, tillkommen seklerna efter Kristi födelse. Många av runorna påminner om sina latinska förebilder. Jag kommer här att presentera de latinska motsvarigheterna till runorna. Runorna visas i övre raden, de latinska bokstäverna i den undre. Fu är det isländska tecknet eller bokstaven för läspljudet. A är K, G, W, H, N, I, J, P, I med två prickar. Versalt R, S, T, B, E, M, L, Ng, ljud, D, O.